Bu konuda hiçbir şekilde ihtilaf yoktur. Bu konuda hiçbir şekilde ihtilaf yoktur. Yani insanların, hayvanların ruhlu olan kişilerin cisimlerini, ruh taşıyan kişilerin, yani ruh taşıyan cisimlerin fotoğraflarını çekmek yasaktır. Bu konuda Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Yani kim ki o konuya aykırı gelse bile ve diyoruz ki İbn Abbas'ın dediği kadarıyla, ben diyorum ki, ya sizler diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer, ben diyorum Resulullah, korkuyorum ki sizin üzerinize taşlar yağmur gibi gelecektir. Allah'ın azabı. Peygamber Efendimiz'in hadislerinin üzerine insanların sözleri olmaz hiçbir şekilde. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın.